Voor jou pluk ik de sterren van de hemel. Voor jou haal ik de maan wat dichterbij. Voor jou, alleen voor jou, zou ik alles willen doen. Als jij een beetje houden kunt van mij. Voor jou jaag ik de wolken van de hemel. Voor jou zorg ik voor eeuwig zonneschijn. Voor jou, alleen voor jou, schep ik een droompaleis. Als jij daarin mijn sprookjesprins wilt zijn. Ik weet niet wat me nu is overkomen. Ik weet niet wat ik doe sinds ik je zag. Ik loop soms urenlang van jou te dromen. Dan denk ik aan je ogen en je lach. Ik weet nu dat ik jou nooit meer vergeten zal. Jouw beeld is in mijn hart, voor nu en eeuwig overal. Voor jou pluk ik de sterren van de hemel. Voor jou haal ik de maan wat dichterbij. Voor jou, alleen voor jou, zou ik alles willen doen. Als jij een beetje houden kunt van mij. Voor jou jaag ik de wolken van de hemel. Voor jou zorg ik voor eeuwig zonneschijn. Voor jou, alleen voor jou, schep ik een droompaleis. Als jij daarin mijn sprookjesprins wilt zijn. De wolken van de hemel. Voor jou zorg ik voor eeuwig zonneschijn. Voor jou, alleen voor jou, schep ik een droompaleis. Als jij daarin mijn sprookjesprins wilt zijn.